Goiz berrin, astezken goiz untan, Jean-Louis Hilar, popotaz mintzatuko gira. Dula, ogoita amar urte, agorilaren zazpiarekin, 1993an, desagertu baitzen, gertakaria aipatuko dugu istantean, eta be Jean-Louis Hilar eta zedo popoz mintzatzeko ordugu EKB, represioaren kontrako batzordetik Filipe Laskarrai. Egunon, Filipe. Egunon. Hala, beraz, astezken aratsuntan, omenduko da, be urte guziz bezala, popo, eletan, eta ginerat urte berezia, dura, ogoita amak urte desagertu baitzen. Lehenik, be, popo nor zen, Filipe? Bon, popo Jean-Louis Hilar, eletako gaztea, militantea, IKA erakundean, sartu zena, militante zena hor, sasitarra bere bilakatu, sasian sartzeko autoa inazina, eta berez, ala, mutiko biziki alaia, biziki engaiatua, bizia iziari maite zuena, jostakina, euskal gazte bat, euskal herria biziki maite zuena, eta biziki engaiatua zena herriarekiko. Bon, engaiamendua bakigu ezagunena zertan zen, IKA erakundean. Baina bestalde ere herriko elkartetan, kulturan eta biziki engaiatua zen. Dantzaria zen bera. Antzerkalari biziki ona ere, xirristi-mirristi taldean hartzen zen, eta janutan bezala hor mutiko eta adiskide izigarri goxoa zagutzu dutenentzat, umoretsua eta bizia izigarri maite zuen. Zadin zuen desagertu zelaik latanoita hiruan? Hoi urte. Hoi urte, gazte-gaztea. Hai. Prezeski, duela ogoita amarrute xuxen, agorilaren zazpiarekin, ba, Leoneko gertakaria berriz laburtzen albalima duzu, Filipe Laskarrai? Bai, ordean, 1983ko uda hortan, Leonen, landestako kanpin batean, suertatu ziren militante batzu, sasitar, ikako sasitar militante batzu, kausitutiz ziren, beraz, jendarma batzuen, batzuekin. Kontrol batean, eta ordean, beraz, tiroketa bat izan zen. Eta jamber da tiroketa aintzin ere, popo, Jean-Louis joan zen, eskapatu zen, merda garaian eta ikak zituen konsignak ziela inala saiestea enfrentazioak jendarmekin eta behaz izan zen olako duda bat hortzien militanten arabera eta poliziak tiroak hasi aintzin eskapatu zen popo joan zen oianne batetari buruz eta hor hasi zen poliziek hasi ziren tiroketan eta momentu hortan azken momentua izan zen hor nun eta ikusia izan zen militanten gandik eta geroztik ez dugu berririk. Oian hortan desagertu erraiten alda, beste militanteak otobatian sartu eta eskepatu ez? Bai, ez tiroketaren ondotik hor izan ziren jandarma bat kolpatia eta bestia hila izan zen eta militanteak hor ziren beste militanteak oto hartu zuten jandarmen otoa eta joan ziren sekatu zuten lehenik, hor oartu behitzien, etzela gehiago hor popo, sekatu zuten, miatu zuten horko bazterrak, baina biztan da, pentsatzen den bezala lanjera egoeran ziren, etzien hor luzatzen aranitz, eta ezin errapatuz eta azkenian joan ziren, zerarekin, oto horrekin, eta abiatu. Filipe Laskarrai gure gomita zira. Kondatu duzu, xuxen duela ogoita amar urte, ze gertatu zen Leonen, landesetan, eta popo desagertu beraz oian batean, eta ondotik ze entxigu mota izan da bereziki frantxez estadoa edo frantxez poliziaren ganik poporen atxemaiteko. Orduan, polizia eta estatuen gandik ez dakit entxegoa nitzik izan. Uste dute jaiten aldugula, afera hortan hoi dela izigarrikeria, izan dira anitz momentu nun eta posible zen poporen heixak edo arrastoa segitzea. Guk gure gandik militantek eta lagunek eta segitu izan ditugu hainbat bide arrasto edo pista eta bainan ez da jaiten alberdin poliziaren gandik edo estatuaren gandik, kontrarioa. Lehenik egan behar da, hala, gertakari ontan gauza normalak etzirenak aipatuko ditugu. Alde batetik, bazen, behaz militanteak hor eskapatu zielaik, behala jendarmak eman zuten plan epervie bat, hoi behita plano bat, leku bat, bat. Arrapatze sare bat, dena gakatzeko, sarekatzeko, beraz landesetan hor denean, hor baziren kontrol polizial kontrolak, poliziak hor goiten ziren kampingaren inguru hortan zaintzen, eta hortik etzen eskapatzekorik, pertsona bat entzat, bakarrik zena, oinez, hoi xerruta etzela hortik ateatzen alko. Alta, plan epervie hori, lauren burian, poliziek erjana hori, laurenen burian, hori utzi zuten. Eta hoi ez da usai normala, beste kasuetan ere, guk bakigu militanten ondutik hola, ikusiak izan zituztelaik, eta holako planoak eman eta batzutan asteak ere, aste bete utzuten zutela, eta hor izierri drolia izan zen, laurenen burian dena altxatu zuten, ben sarekada hori. Hoi lehen gauza. Gero, zonbeit hilabeteen burian, horreiten gira, demora hartan, behar sasitarrak sekatuak zirela, eta haien afitxak, haien argazkiak denetan emaiten zuztela, sekatuak behitzien. Poporena, hoien artean, zen, argazio hoien artean. Eta zonbeit hilabeteen burian, uste dut, lau hilabeteen burian, poporen argazkia, desagertua zen. Horre, beste bitxikiri bat. Zendako, kendu zuten poporen argazke hori. Eta gio, ondotik, izan egin ditugu salaketak, hor lehenik ikak berak, erakundeak, egin zuen prentsaurreko bat, eta prentsaurreko hortan bere bertsioa eman, eta espikatu zuen, etzela popo haiekin, eta polizien eskuetan seguraski eguna zela. Galdeitzen zuten argitasun osoa, estaduari eta jendarmeriari, errantzazaten, nuntzen popo, eta segidezaten hor ikertzen. Bestalde militanteek, lagunek, desmartxaur beri beherak egin zituzten, eta hortik etzen fitxikatere. Azkenik, hauzian, 2000an izan behitzen Leoneko aferaren hauzi hori, hauzi hortan, Amazazpi urte berantago. Galdegina izan zen, hor plazaratio, mainen gainean utzi zuten militantek berek, hor jujatia ziren militantek, afera hori, etzela xuritia, eta galiten zuten hor argitasunak. Eta behala, hori baztertia izan zen. Hor ekarria izan zen ere, lekuko gero beharba istantian ere aipatuko dugu, benen Dumont familiako norbeite horat ekarria izan zen. Segitzen aluzu, ondoko galdera izan entzen, Prezeski lotzeko, pixkat, nahasmen giro horrek ilan, ez? Bai. Horren beharba espigatuko dut zertzen bai. Dumont familia. Bon, Dumont familia landesetan bizi da, Leonetik aski hurbil, eta huiek agorilaren undarian, hoita sortzian edola. Urte hartan, eh? Urte hartan, ber urte hartan, galdu zuten behen semia, ekarizazkoten, zakoten poliziak gorpuz bat, haien semia zela eta hoiek zuten txekuloan nonaktu, behen semia zela. Etzela, bon, lehenik behen semia lau egun lehenago txagartia izan zen, eta horrek ahi zuten gorputza agut handeatia zen eta ageri zen eona zela bizpairu edo lau aste beden usteltzen gio hain medikoak haien familien medikoak etzuin ezautu dentizionia ahopak ere galtzamotxoat batzen ez zuten abaten ezagutzen etzela haien semienina eta holako eta refosatu zuten gorputzuri halere poliziak entzakoten baba hoida ez duzi pitsik reitekoik hoida eta hola lurperatu zuten baina beti danik familiak eman zin plaka bat hilubi hortan, beren semearen hilubi hortan, gorputzo hori ez da gure semia plaka hortan eman zen hor poliziak inposatu daukuten gorputz bat da hori guk jakinginin eta behaz hauzirat, lehen aipatzen duen hauzi hortat, ere aipatu ginuen, nahi ginila, ez ginakila guk hor zen popo ala ez, baina nahi ginila xuxen jakin, gorputz hori, norzen, behaz proga ADN frogak egin zezaten, baina hori ere errefusoa eto izan zen 2000-ko hauzi hortan. Geroztik, dei bat egina izan da zuen ganik, berriz ADN frogen galeiteko edo familiaren ganik, edo nik dakita? Bon, gio ondotik beste gertakari bat izan da, 2003an, militante zezagun bat zuek, talde batek, izan ziren hilobi hortarat, eta bortxatu zuten hilobia. Eta hortik ezur batzu atera, gorpu horren ezur batzu. Eta beraz inkestat izan zen, polizia inkestat, eta prokuradoreak ukatu zin zerbait artia izan zela. Irikia izan zela, onartzen zin, hilobia onartia izan zela, baina zera fitxik artia izan hor. Eta familiak baliatu zin hor berriz galeiteko ADN frogak, ganez zera haien semen gorputza hortzena, eta in omen zuten, eta konfirma, hoiek hor izan gabe, familia hor izan gabe, eta rentzakoten familiari, bai, ADNak jaiten zila, ben semia zela, eta horrekin behar zilera konformatu. Hala. Ogoita amajuteren ondotik, garaia kanbiatu da, eta hori lotua Euskal Herrian egoera politika kanbiatu da, eta 2003 ez da zaharra, dola amajurte eranen dugu, entzuten zaitu guleik, iduriluke frantxez gobernuak edo frantxez aginteriek beti afera horrikin badutela alako lotxat, eta aintzinamendu guti, ogoita amak urteren buruan, aratsuntan omenduko duzue, zer espero da, adibidez, EKB-ren ganik, errepresio kontrako batzordearen ganik? Bon, guk beti errandugu, hemen bakerik ez dela izanen afera hori ere xuritu arte, nunda popo, galdera hori erantzun bat izan arte. Nahi dut ere horretarazi, bai lagunek, bai militantek, bai irakundek, ben aldetik hanitz bide segitu dituztela afera hori suitzeko ni horitzen iz garaian batzu joanik atzeridatzen da hanitz urumuru behitziren popo behar bat joan zela, eskapatu zela Ipar Amerikarat Inglaterrarat Italiarat eta bide guzi horiek, pista guzi horiek segituak izan dira eta zinez bururaino eman dugu izan ditugun pista horiek eta ez da sekulan fitxik agertu, eta gainera jamek dut ere, popo biziki atxikia zela bai be laguner, baina bere amari ere, eta harri-garria dela oino, bere amak gure ustez aspaldi juntan berriak ukain zitin popo bizirik balin bazen. Ordan guetzat argi da hor zerbait larria gertatu dena poliziain eskutan gure ustez, eta ez dutela hori behaz miatu nahi, ikertu nahi, jena haundi bat dute, eta guaizuk aipatzen zinuen egoera berezi batean girela, bake prozesua aipatzen da eskualegian, eta hoi segur da, aintzinamendu bat bakean izanen dela, holako aferak, ez da bakarrik poporena, biztan da, nik pentsatzen dut, badira, Pertur, Naparra, eta holako militante desagertzeak ere, hori xuritu beharko direla, eta enfrentatu beharko direla, holako dosierrei, nahi balin bada, hemen, noizpeit bakea egin. Zuek sinesten duzue, haintxigoaze, Dumont familiaren bertsionearekin bat egiten dukezue? Guk erraiten dugu, ez dakigu norden, hilo bihortan. Banbakigu, eta mintzatu gira Dumont familiarekin, behin baino gehiagotan, eta hoiek argi dute, ez dira hor haien semia. Eta guk erraiten dugu, me, jala hor bat zen, manera bat, pista bat burraino segitzeko, hehes hori hartu, egin froga bat eta publikoki aztertu, baina ez da egin ahal izan, sekulan, beraz guk duda handiak ditugu, ez dakigu hor den popo, baina badakiguna da, hor badela, jaanik misterio bat, ez dena gordetzen dutena. Omenaldia aipatuko dugu istantean Filipe Laskarai. Beago da galdera orokorrago bat, duela 50 urteko aldarrikapenak eta uaikoak, garai berria aipatzen dugu, baina egoera politikoan hori. Baina beste egoerak ekonomikoak eta gauzak salatzen zirenak ikarenganik adibidez, 50 urtez kamiamena zer izan da? Nik uste dut hor, omenaldian ere, hoieren horrezpait, horritzeko parada izanen da, garaian militante batzu popo bezala engaiatu baziren, arrazoinak bazirela, eskoalegi untan, erresistentzia borroka batean sartzeko. Nik eranezake, gaur egun arrazoin horiek oino bizirik direla, bake prozesu bat abiatu da, baina bakarrik abertzaleak, eskualdunek dute segitzen, parrean ez da neor segitzeko eta uste dut ez dela luzaz jola irauten alko, eta eskualegiak ere ez dela irauten alko. Beraz, borrokaren, garaiko borrokaren bideak oino naski maleruski ideikiak dira eta ez da gaur egun bukatuko. Omenaldia, arratsuntan eletan poporen Jean-Louis Laren sorterian. Eletan, beraz, ilerrian izain da, ilerri berrian, zazpi horrenetan, dira 25 urte inginin omenaldi handi bat, hor antxu 500 pertsona ustut bildu ziela, beraz, hor ere, espero dugu jendea jeindela, importantea da, guretzat, poporen izena beti aipatzea, eta galdera hori segitzea egiten, guk gure aldetik segituko dugu, nunda popo jakin arte. Jakiten alda aratsuntan, zer berezi, omenaldia da berezia da, urte guziz, obez balitz, nunbait, baina zerbait berezi pentsa? Bon, izain da bereziki momentu bat hor familiaikin, jende hor militantekin, momentu goxo bat pasatzeko, horretarazteko, poporen garaia, eta ere kantu batzu, dantza eta bertsu. Filipe Laskarai, eskertuko zeitugu eskualiratietan mintzaturik EKB errepresioaren kontrako batzordearen izenean. Mil esker. Mil esker zuei. Desagertu induten ezin jakin nora josi josian bezala uste litxasora gure esperantza duk lagunen ondora haiekin batek hartzen baitaugu gogorra gure esperantza duk lagunen ondorra haiekin batek hartzen baitaugu gogorra popolare. Thank you. utopiaz kexua mez minbera lanari gintian lotuak lurraz maite mintuak euskal erriz amets erriz amets itleitua zita Oh,